1009. Stokrotka. Wszystko na grilla mamy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 4 maja, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Piosenki dobrze znane z trójkowej listy przebojów. W nowych aranżacjach na Placu Piłsudskiego w Warszawie rusza koncert Chórem za Europą. Są ostrzeżenia synoptyków o padach śniegu i przemrozkach. Szczegóły już za chwilę, a także na koniec w pogodzie. Policjanci w Gliwicach odkryli złodziejską dziuplę. W niej znaleziono skradzione boisko piłkarskie. Chórem za Europą, czyli na Placu Piłsudskiego w Warszawie, rozpoczyna się koncert będący częścią obchodów 15-lecia Polski w Unii Europejskiej. Na miejscu jest nasza reporterka Agata Woźniak. Witaj. Panuje tutaj fantastyczna atmosfera. Na Placu Piłsudskiego zebrali się wielbiciele polskiej muzyki, by posłuchać takich utworów jak Sound and Grace, Gospel Rain oraz chóru dziecięcego Agaty Steczkowskiej. W ich wykonaniu usłyszymy piosenki dobrze znane słuchaczom radiowej Trójki, mówi gospodarz dzisiejszego wieczoru Hirek Wrona. To są piosenki z ostatniego 15-lecia listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia, ale jednocześnie związane są z jakimiś wydarzeniami w danym roku, w którym były na liście przebojów Trójki. Udział w koncercie cieszy m.in. artystów z chóru Sound and Grace. Skonfrontujemy się z bardzo ciekawym repertuarem. Cóż, no bardzo się cieszymy, bo będą to utwory i Corteza, i Brodki, i Krzyśka Zalewskiego. Mamy nadzieję, że dzięki temu również nasze utwory pojawią się na liście radiowej. A nowe aranżacje tych utworów przygotowała orkiestra Grzegorza Urbana. To z Placu Piłsudskiego w Warszawie Agata Woźniak. Dodam, że wejście na koncert jest darmowe. A teraz ważne ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia od synoptyków w południowej części Dolnego Śląska, między innymi w okolicach Kłodzka, Wałbrzycha i Jeleniej Góry. Od teraz możliwe są opady śniegu. W nocy na południowym wschodzie kraju, w okolicach Żywca, Nowego Sącza, Nowego Targu, Zakopanego, a także Przemyśla, Krosna, Sanoka i w Bieszczadach może intensywnie padać deszcz. Z kolei na północnym zachodzie, w rejonie Koszalina, Słupska, Lęborka, Kościerzyny i Chojnic, najbliższej nocy wystąpią przymrozki. Przy gruncie nawet do minus 3 stopni. Czysta jakościowo ropa płynie już do przepompowni w Mozyżu na Białorusi. Jutro surowiec powinien zostać przyjęty przez tamtejszą rafinerię. Takie informacje przekazało rosyjskie Ministerstwo Energii. W połowie kwietnia białoruskie służby podały, że ropociągiem Przyjaźń płynie zanieczyszczony surowiec. Polska, Białoruś i Ukraina wstrzymały tranzyt paliwa. Najnowsze wiadomości ma z Moskwy Maciej Jastrzębski. Białoruscy eksperci wyjaśnili, że ropa została zanieczyszczona chlorkami organicznymi. Strona rosyjska oświadczyła, że było to celowe działanie i wszczęła postępowanie karne, nie podając przy tym szczegółów. W rozwiązanie problemu zaangażowali się specjaliści z Polski, Białorusi, Ukrainy i Rosji. Według rosyjskiego Ministerstwa Energetyki czysty surowiec już 2 dni temu popłynął na Białoruś i dotarł do przepompowni w Mozyżu, skąd jutro zostanie bezpośrednio wpuszczony do instalacji technicznej tamtejszej rafinerii. Według prognoz za kilka dni ropa powinna dotrzeć do rur tranzytowych w Polsce i na Ukrainie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec jeszcze złodziejska dziupla odkryta przez policjantów w Gliwicach w województwie śląskim. Znaleziono tam 57 metalowych przęseł, 2 pełnowymiarowe bramki piłkarskie, 2-skrzydłową bramę wjazdową. Łupy 40-letniego mężczyzny gromadzone były w tym miejscu od lat, a funkcjonariusze przez kilkadziesiąt godzin ustalali pochodzenie kładów, koparek, różnego rodzaju ogrodzeń i elektronarzędzi. Najbardziej zaskakującym znaleziskiem były elementy boiska piłkarskiego skradzionego w 2016 roku w Łanach Wielkich, wyjaśnia podinspektor Marek Słomski z gliwickiej policji. Mieli specjalnie spreparowany samochód taki dostawczy z tablicami rejestracyjnymi, które się obracały i zmieniały. W czasie przeszukania znaleziono bramki piłkarskie oraz ogrodzenie, jak się okazało, boiska piłkarskiego. Ówczesny burmistrz miasta Sośnicowice ogłosił nagrodę 5-tysięczną za wskazanie, kto mógł dokonać tej kradzieży, bo rzeczywiście kradzież była spektakularna. W ciągu jednej nocy skradziono, można powiedzieć, całe boisko. A podejrzany nie był w stanie logicznie wytłumaczyć, w jakim celu kradł bramki piłkarskie. 40-latkowi jego wspólnikowi grozi nawet do 10 lat więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. a przed nami sport i Adam Malecki. Na szczęście nikt nie skradł parkietu w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie trwa walka o Mistrzostwo Polski. To siatkarski oczywiście Zaksa, która wygrała dwa pierwsze spotkania finałowe. Dzisiaj może przypieczętować tytuł, ale musi wygrać z Unico Warszawa. Mecz w Kędzierzynie-Koźlu trwa. Pierwszy set padł łupem Zaksy, drugi wygrało Unico, a w trzecim jest 21-19 dla warszawian. Zakończyła się rywalizacja o brązowe medale. Te zawisły na szyjach zawodników Jastrzębskiego Węgla. Wygrali trzy mecze z Aluron Virtus Wartą Zawiercie, bo też działała najmocniejsza broń w arsenale siatkarskim, przyznaje Dawid Konarski. Zagrywka w tych trzech spotkaniach odgrywała dużą rolę pozytywną dla naszego zespołu i cieszę się, że ten sezon kończymy trzema zwycięstwami. Zawsze to jest pozytywny taki kop na reprezentację. Także cieszymy się, że jest ten brązowy medal Liga Mistrzów na przyszły sezon. No i możemy odetchnąć, że to zrobiliśmy. W koszykówce walczą w ćwierćfinałach. Do najlepszej czwórki awansuje drużyna, która wygra trzy mecze. Dwa zwycięstwa w starciu ze Stalą Ostrów Wielkopolski ma na koncie Anwil Wocławek. Dziś zwycięstwo 86-78. Półfinał na wyciągnięcie ręki ma także Arka Gdynia. Dziś po raz drugi pokonała Legię Warszawa. Tym razem 109-87. W piłkarskiej ekstraklasie to już 34. kolejka. Grają w Poznaniu, gdzie Lech podejmuje Zagłębie Lubin. Po pierwszej połowie jest bezbramkowy remis. O 20.30 przy Łazienkowskiej lider Legia Warszawa zagra z trzecim w tabeli Piastem Gliwice. Szkoleniowiec Piasta Waldemar Fornalik jest dobrej myśli. W dalszym ciągu liczymy się w grze o Mistrzostwo Polski. Przed nami mecz z Legią, która w ostatnim czasie ustabilizowała formę, która ma bardzo silny skład, ale to jest mecz i wszystko jest możliwe. W zakończonym już meczu grupy spadkowej pewna utrzymania Korona Kielce zremisowała bezbramkowo z Miedzią Legnica. Miedź nad strefą spadkową ma 5 punktów przewagi. W ligach zagranicznych 22 gol w sezonie Bundesligi Roberta Lewandowskiego, który zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji strzelców. Bayern pokonał 3-1 Hanower i ma 5 punktów przewagi nad Borussią Dortmund, która prowadzi 1-0 z Werderem Brema. Łukasz Piszczek jest na ławce rezerwowych. W Premier League West Ham United z Łukaszem Fabiańskim w bramce pokonał 3-0 Southampton z Janem Bednarkiem w obronie. Zdecydowaną przewagę nad rywalami miała dzisiaj reprezentacja Polski w hokeju na lodzie. Biało-czerwoni w ostatnim meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1B pokonali 7-4 Japonię. Awans do wyższej Dywizji 1A uzyskali jednak Rumuni, którzy wygrali z Holandią, a wcześniej ograli też Polskę. I jeszcze garść informacji tenisowych. Kamil Majchrzak awansował do finału Challengera ATP w Ostrawie. Polak w półfinale wygrał z reprezentantem Republiki Południowej Afryki Lloydem Harrisem 7-6 i 7-6. W finale zagra z Włochem Janikiem Sinnerem. Hubert Hurkacz za to awansował do finałowej rundy kwalifikacji turnieju ATP w Madrycie. O awans do głównego turnieju zagra z Hiszpanem Roberto Carbajesem. A w pogodzie przypominamy, już teraz opady śniegu mogą pojawić się w południowej części Dolnego Śląska. Na południowym wschodzie będzie natomiast mocno padał deszcz, z kolei na północnym zachodzie w nocy możliwe przymrozki. Teraz w całym kraju pochmurno, a najchłodniej w Jeleniej Górze 1 stopień, w Poznaniu, Wrocławiu, Toruniu od 4 do 5, cieplej we wschodniej części Polski od 11 do 14 stopni. Jutro pochmurno, mocno popada we wschodniej i południowej części kraju. W pozostałych regionach możliwe przelotne opady. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zapraszamy na Wieczór Moniuszkowski w Trójce. W niedzielę, w 200. rocznicę urodzin twórcy opery narodowej Stanisława Moniuszki. Zaczynamy o 19:00. Gośćmi specjalnego wydania programu Kwestia Kultury będą profesor Elżbieta Nowicka i Jacek Kowalski, autor książki Straszny Dwór, czyli Sarmackie Korzenie Niepodległej. A po 20:00 na żywo ze studia imienia Agnieszki Osieckiej koncert pieśni romantycznego sarmatyzmu. Moniuszko i inni twórcy z epoki w nowych opracowaniach. Do usłyszenia. Mariusz Cieślik. A po 21:00 magazyn bardzo kulturalny. Nie Halina, lecz hrabina i jej sercowe kłopoty oraz inne perypetie w operze Jubilata z 1859 roku i w operze bałtyckiej. Także u nas Barbara Marcinik i Romuald Wicza-Pokojski. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, bo teraz jest czyszczenie magazynów w Media Expert i może byśmy sobie kupili taki nowy smartfon z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I wtedy jeszcze drugi by nam dali. Za złotówkę. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. A do tego teraz przy zakupie smartfona w promocji dodajemy drugi smartfon za złotówkę. Włączamy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Magiczna Dolina Charlotte spełnia marzenia fanów Creedence Clearwater Revival. John Fogerty po raz pierwszy w Polsce. W ramach trasy Moja 50-letnia podróż 29 czerwca John Fogerty wystąpi na 13. festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Największe hity Creedence Clearwater Revival i Johna Fogertiego. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 19. Piotr Metz wyjechał na festiwal, w związku z tym dziś my, Iwanka Kunywa, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. A łączymy się w tej chwili z Placem Piłsudskiego z koncertem Chórem za Europą. Mariusz Cieślik przy naszym mikrofonie i jego gość. Dzień dobry. Witam Państwa. Jesteśmy, właśnie patrzymy na taką piękną, dużą scenę, a przed tą sceną jest, no nie wiem, z 5 tysięcy ludzi? Coś takiego, ale ci ludzie wciąż idą, bo oni idą na koncert, który nosi tytuł Chórem za Europą. I to jest koncert przygotowany przez Narodowe Centrum Kultury Trójkę w ramach programu Niepodległa, który został ustanowiony na stulecie niepodległości, odzyskania niepodległości przez Polskę. Jest ze mną tutaj dwóch ludzi, najważniejszych przy tym koncercie, czyli przedstawiciel organizatora Marek Chorodniczy z NCK, z Narodowego Centrum Kultury. Witam Państwa serdecznie. Oraz Grzegorz Urban, który no, właściwie odpowiada za całą stronę muzyczną. To teraz... Dzień dobry, witam. Zaraz musimy Grzegorza puścić, bo w tej chwili jest tak, że Hirek Wronak gra stare piosenki, które mają tutaj przypomnieć to 15-lecie, a za chwilę, już za chwilę rozlegną się pierwsze takty jakiego utworu. Grzegorz? No, zaskoczyłeś mnie, bo nawet nie pamiętam, który jest... Ja powiem, Stacja Warszawa. Stacja Warszawa, tak, Stacja Warszawa. Trochę tych utworów zagramy dzisiaj, dlatego trochę mnie wyrwałeś z tym pytaniem, ale naprawdę zagramy naprawdę największe hity radiowe Trójki. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. A kto, powiedz mi, bo to, nie wiem, czy Państwo rozumieją, na czym polega ta trudność, która stanęła przed Grzegorzem. Otóż reżyser tego koncertu oraz organizator Marek Chorodniczy wraz z moją skromną osobą wybrali 15 utworów na 15 lat polskiej obecności w Unii i to są utwory z naszej listy. I to są na przykład takie utwory jak Rower Lecha Janerki, czy właśnie Stacja Warszawa, czy na przykład utwór jest zespołu Ira. No co było największym problemem, żeby to zaaranżować, uwaga, na co? Na chóry. Na chóry. No na pewno to jest coś nowego, nie ukrywam, dla mnie, bo po pierwszy raz się chyba tak z tym spotkałem, żeby w 100% przeprowadzić piosenki rozrywkowe na chór, i to różny chór, bo są chóry gospelowe i to jest chór klasyczny. To może wymieńmy jeszcze te chóry, jakie wystąpią. Oczywiście, chór akademicki z Poznania, chór pani Agaty Steczkowskiej, to jest dziecięcy, TGD, Sound and Grace i Gospel Rain. No to są takie naprawdę gwiazdy wśród polskich chórów. Chór akademicki z Poznania to jest chór Uniwersytetu Adama Mickiewicza oczywiście. Oczywiście. Serdecznie pozdrawiamy Poznań. No, szkoda, że was tu nie ma, żałujcie. A który utwór dla ciebie był takim największym wyzwaniem? Wyzwaniem może bym inaczej to nazwał. Dla mnie taką petardą, tak to tak nazwał, muzyczną, to jest Kurier Krzysia Zalewskiego. Wciąż na liście przebojów Trójki. Tak, to no, jeden chyba z lepszych utworów, jakie słyszałem w ogóle w ostatnich latach. No i przyznam szczerze, że wykonujemy to no, z niesamowitą mocą. Mam nadzieję, że po prostu się to nam też udzieli dzisiaj na koncercie, no i też słuchacze pojadą z naszą podróż. No to teraz jeszcze Marek Chorodniczy, który uczestniczył w wybieraniu tych piosenek. Jak to się w ogóle stało, że wpadliście na ten pomysł? Bo pomysł był oczywiście po stronie Narodowego Centrum Kultury, żeby akurat kury, akurat z takiej okazji, akurat w takim miejscu. No przede wszystkim pociągało nas to, że w absolutnie nowej formie, w nowych aranżacjach będziemy mogli usłyszeć utwory, które dla wielu osób przez te 15 lat są utworami kanonicznymi. Są utworami, które wiele dla nich znaczą. Teraz faktycznie to, co Grzegorz powiedział przed chwilką, to, że możemy usłyszeć je w zupełnie nowy sposób, jest elektryzujące. Ja jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że już wczoraj miałem okazję posłuchać tych utworów. Wiem, że niektóre z nich spowodowały dreszcz na moich plecach. niech to będzie też zachęta, być może dla niektórych osób. Brzmią zupełnie inaczej, niektóre wybrzmiewają w sposób jeszcze potężniejszy, ponieważ mamy tutaj do czynienia z wieloma wokalistami. Również... To 200 głosów w sumie, ponad, zdaje się, więc bardzo naprawdę... różnorodne chudy, tak. Faktycznie, bardzo różne wrażliwości. Jest duża moc, bardzo dobrze się tego wszystkiego słucha. Ponadto ten dialog, jaki prowadzi Hirek Wrona z Markiem Niedźwieckim na temat tego, co działo się przez te 15 lat, nie tylko na liście przeboju programu trzeciego, ale również na świecie. Myślę, że bardzo płynnie przeprowadza nas przez ten dosyć długi już jednak czas. No tak, musimy sobie uświadomić, że nasi redakcyjni koledzy, jeden, który przemawia z Telebimu, a drugi, który przemawia tu na żywo, czyli Hirek, który jest tutaj gospodarzem tego wieczoru, mają takie bardzo trudne, odpowiedzialne i ciekawe zadanie, żeby opowiedzieć o najważniejszych wydarzeniach muzycznych tego okresu i o najważniejszych wydarzeniach społecznych, troszkę politycznych, troszkę kulturalnych, troszkę sportowych, żebyśmy sobie przypomnieli, bo to jednak 15 lat, pierwszy utwór właśnie Stacja Warszawa, no to właśnie w tym roku, kiedy wchodziliśmy do Unii, no jeszcze dopiero się pojawiło w Muzeum Powstania Warszawskiego, które jest dzisiaj jedną z najważniejszych instytucji działających w Warszawie, ulubionym muzeum warszawiaków i turystów. To musimy sobie takie rzeczy uświadomić. Jeszcze wtedy nie było drugiej linii metra, jeszcze nie była skończona pierwsza linia metra, mówimy o Warszawie. W tym roku właśnie, rok później zaczęto budowę pierwszej autostrady dopiero, tak na poważnie w Polsce. Także szanowni państwo, to jest 15 lat i my tutaj te 15 lat opowiemy, prawda? To jest tak, że mamy możliwość stworzenia mapy tak naprawdę. Owszem, dosyć subiektywnie stworzonej, ale jednak mapy tego, co się działo w tamtym czasie. I myślę, że to jest świetny moment, dlatego że to jest huczne zakończenie tych obchodów, artystyczne zakończenie tych obchodów. W związku z tym mamy ten przywilej w sumie, że patrzymy na to wszystko z pewnej perspektywy, a jednocześnie podajemy pewien sposób patrzenia na to, co wydarzyło się przez te 15 lat i w muzyce, i na świecie. No to jeszcze powiedzmy, że to jest jeden z serii koncertów przygotowanych przez Narodowe Centrum Kultury. To był jeszcze wielki koncert na Błoniach Stadionu Narodowego. Był wielki koncert tu po sąsiedzku w Teatrze Wielkim. I jeszcze było co? I jeszcze był świetny piknik europejski, który mnóstwo atrakcji w łazienkach warszawskich. Także tych wydarzeń artystycznych było całe mnóstwo. Grzegorz Urban patrzy nerwowo już na zegarek, bo za 15 minut, szanowni państwo, zacznie się ten koncert. Naprawdę się zacznie w tej chwili. Przed chwilą dosłownie słyszeliśmy Dawida Podsiadły i utwór Małomiasteczkowy. A ten utwór, inny utwór Dawida Podsiadły, czyli... Pojawi się. Tak. Trójkąty i kwadraty pojawi się tutaj w wykonaniu chóru. No to co możemy teraz powiedzieć? No możemy chyba tylko zaprosić, prawda? Tylko i wyłącznie... Pogoda piękna, ludzie faktycznie przychodzą, jest ich coraz więcej, więc serdecznie zapraszamy na Placu Jeszcze Piłsudskiego. Troszkę miejsca na Placu Piłsudskiego jest, ale muszę powiedzieć, że pod sceną już miejsca po prostu nie ma i w tym obrębie barierek już właściwie też powoli go zaczyna być coraz mniej i chyba tylko ostatni spóźnialscy jeszcze się zmieszczą gdzieś pod ścianą. Także pozdrawiamy państwa z Placu Piłsudskiego, zapraszamy wszystkich, którzy mogą tutaj przyjść do tego, żeby się tu zjawili, a tych, którzy nie mogą przyjść, no to mają szansę wysłuchać fragmentów tego koncertu i rozmów z uczestnikami na antenie radiowej Trójki w programie Tomasza Rządy. Dziękujemy. Mariusz Cieślik. Dziękuję bardzo. Z Mariuszem połączymy się jeszcze za kilkanaście minut, by oficjalnie rozpocząć cały koncert. Teraz Hirek Wrona rozgrzewa przy Placu Piłsudskiego chórem za Europą. A my do tego czasu posłuchamy piosenek z listy przebojów Trójki. 30 kwietnia 2004 roku najwyższą polską piosenką był Ikar zespołu Ira. Chciałem zamknąć świat w swych dłoniach, wiedzieć więcej niż dziś wiem. Lęk przed każdym dniem pokonać, nie połykać snów na sen. Żebym poczuć mógł, jak się czuje Bóg. Głodny tłum modlił się, bym spadł. Każdy z nich chciał ściągnąć mnie w dół. Skrzydła me porozrywał wiatr. Moje serce pękło na pół. Patrzeć poprzez mrok i widzieć

Lechianerka i Rower. Rower będzie piosenką numer 2 podczas koncertu Chórem za Europą na Placu Piłsudskiego. Dziś ten koncert rozpoczyna się już dosłownie za chwilę, także za moment połączymy się ponownie z Mariuszem Cieślikiem, ale teraz jeszcze piosenka z roku 2006, dokładnie lista przebojów 28 kwietnia, grupa Myslowic i Mieć czy Być. Strach przed lataniem i głód doświadczeń, wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń, to nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem, to trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona. Teraz wiem, wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Grupa Myslowic. Już za chwilę początek koncertu Chórem za Europą, a my sięgamy po listę przebojów z 2007 roku, dokładnie z 4 maja. Jugopolis i Maciej Maleńczuk. Gdzie są przyjaciele moi? Zapomnisz mnie.

wypływasz jutro. Mandżur, pakuj. Utopię waszą. Utopię. Utopię waszą. Utopię. Ja utopię waszą. Utopię. Utopię w potopie. Zarządzam pełne zamrzenie. Utopię waszą. Utopię. Utopię w potopie. Będę na piekło. To była Grupa Laocze. My łączymy się z Mariuszem Cieślikiem, który otwiera właśnie Chórem za Europą. Wielki koncert na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Halo? Patrzę właśnie, szanowni państwo, na orkiestrę Grzegorza Urbana, która wykonuje pierwsze takty Ody do Radości w wersji instrumentalnej, no bo jakim utworem, jak nie tym, mogłoby się to zacząć? Chyba państwo słyszą to. Grzegorz Urban i jego orkiestra skończyli. Na scenę teraz wychodzi nasz redakcyjny kolega Hirek Wrona. Oda który... do radości w wykonaniu orkiestry Grzegorza Urbana na dobry początek koncertu Chórem za Europą. Spotykamy się dziś, żeby świętować 15. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. To będzie nasza wspólna podróż przez ostatnie 15 lat z piosenkami z listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. Przypomnimy sobie najważniejsze wydarzenia i największe przeboje. A ja postaram się być dla państwa kimś w rodzaju przewodnika. 1 maja 2004 roku Polskę i 9 innych państw przyjęto do Unii Europejskiej. To było najważniejsze wydarzenie tego roku. Ale to przecież nie wszystko. Dla warszawiaków szczególnie istotne było otwarcie Muzeum Powstania Warszawskiego, a dla mnie osobiście hip-hop Opole podczas Festiwalu Piosenki Polskiej, oczywiście w Opolu, dzięki któremu rap wszedł na salony. A jakich piosenek słuchali wtedy Polacy? Najlepiej wie Marek Niedźwiecki, który jest teraz w studiu radiowej Trójki. Dzień dobry, Marku. Witam Państwa z Myśliwieckiej. Cześć, Sirku. Na liście przebojów programu trzeciego w 2004 roku duety. Edyta Bartosiewicz i Krzysztof Krawczyk, Trudno tak, czy choćby siostry Przybysz jako Sisters. Ale to był także fantastyczny powrót wielkiego duetu autorsko-kompozytorskiego Borysewicz-Mogielnicki. Kilkanaście utworów Lady Punk w historii listy było na miejscu pierwszym. W 2004 na pierwsze miejsce dotarła także ta piosenka Stacja Warszawa. A teraz przed Państwem chór kameralny Poznańskiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza i piosenka z repertuaru grupy Lady Punk Stacja Warszawa. W moich snach wciąż Warszawa, pełna ulic, placów, drzew. Rzadko słyszysz tu brawa, częściej to drwiący śmiech. Twarze w metrze są obce, bo i po co się znać, to kosztuje. Tak pięknie rozpoczął się koncert. To była Stacja Warszawa, jak powiedział właśnie Hitek Drona. Powrócimy na Plac Piłsudskiego na koncert Chórem za Europą już za chwilę. A teraz młoda wokalistka Ola Wielgomas, która też od najmłodszych lat śpiewa w chórze przy Teatrze Wielkim. Oto jej pierwszy przebój, pierwszy utwór, który poznaliśmy w Trójce na Wzgórzach Niepokoju. Jeśli widzisz formu, to na wzgórzach niepokoju. Szelest w głowie, włosy plączą się na wzgórzach niepokoju. Rzeczy tracą sens i spokój, a słońce tańczy w mroku. A gdyby popłynąć, odchłani szum, drżą powieki, na wzgórzach niepokoju zamieszkałam. Odchłani szum, drżą powieki, na wzgórzach niepokoju zamieszkałam, zamieszkałam. Widzę sztormu, to na wzgórzach niepokoju. Płytki oddech, rozproszona noc, nie chcę znowu odejść. Rzeczy tracą sens i spokój, słońce tańczy w mroku. A gdyby niepokoju zamieszkałam. Odchłani szum, drżą powieki, na wzgórzach niepokoju zamieszkałam, na wzgórzach niepokoju zamieszkałam. Młoda, 19-letnia, zaledwie wokalistka Ola Wielgomas, jej debiut w Trójce na Wzgórzach Niepokoju. Raz jeszcze przypomnę nazwisko Ola Wielgomas. Myślę, że usłyszymy o niej jeszcze nie raz. A my przenosimy się na koncert Chórem za Europą. Jeszcze przez chwileczkę tam w tej chwili rower Lecha Janerki w wersji churalnej, a potem kolejny utwór. Także przez sekundkę jeszcze rower. Rower, rower z repertuaru Lecha Janerki. A my bynajmniej nie na rowerze zmierzamy do roku 2006. W maju z pielgrzymką do Polski przybywa papież Benedykt XVI. Dwa lata po naszej akcesji na tablicach rejestracyjnych pojawia się Euroband, czyli symbol Unii Europejskiej. Do kin wchodzi Casino Royale, pierwszy z serii filmów o Bondzie, w którym gra Daniel Craig.